ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के चौथे पाद के 16वें अधिकरण का हम लोग विचार कर रहे हैं। इस अधिकरण के सिद्धांत को बताने वाले सूत्र के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा कल हो रही थी। इस अधिकरण में विचार हो रहा है कि जिस साधक का ब्रह्म विद्या प्राप्ति के लिए किया जाने वाला साधन परिपूर्ण हो गया है, उस साधक को उसी जन्म में ज्ञान होगा या जन्मांतर में ज्ञान होगा। पूर्व पक्षी ने कहा जब साधन परिपूर्ण हो गया है तो उसी जन्म में निश्चित ज्ञान होगा। सिद्धांत है साधन परिपूर्ण होने के बाद भी यदि ब्रह्म विद्या की उत्पत्ति में प्रतिबंधक कोई विद्यमान रहता है तो जन्मांतर में ज्ञान होगा, और कोई प्रतिबंधक नहीं है तो जिस जन्म में साधन परिपक्व हो गया उसी जन्म में ज्ञान हो जाता है। नियम नहीं है कि साधन परिपक्व होने पर उसी जन्म में ज्ञान होगा, ऐसा नियम नहीं है, अनियम है। ये सिद्धांत है अहिकम अपि अप्रस्तुत प्रतिबंधे इत्यादि सूत्र से बताया गया। अहिकम अपि अप्रस्तुत प्रतिबंधे की व्याख्या भाष्य में हो रही थी। तो ये जो प्रतिबंधक हैं साधना पूरी होने के बाद भी विद्या को उत्पन्न नहीं होने देता, वो है उपस्थित विपाक कर्म। उसे भाष्य में भाष्कर भगवान ने बताया उपस्थित विपाकेन कर्मांतरेण यदा कश्चित प्रतिबंध न क्रियते तदा अहिकम एव विद्या जन्म। तो उपस्थित विपाक कर्म यानी प्रारब्ध कर्म, यदि कोई प्रतिबंध उपस्थित करने वाला नहीं है तो उसी जन्म में ज्ञान हो जाता है, और यदि प्रतिबंध उपस्थित करने वाला प्रारब्ध है तो नहीं हो पाता। ये कहा कि यदा तु खलु तत् प्रतिबंध क्रियते तदा अमूत्र। तो कर्म में फलोन मुख्य ये विपाकत्व है, उपस्थित विपाकत्व का अर्थ है कर्म का फलोन्मुख हो जाना, और कर्म को फलोन्मुख करने वाला होता है देश काल निमित्त। देश काल निमित्त के सहयोग से कुछ कर्म फलोन्मुख होता है, कुछ कर्म फलोन्मुख नहीं होता। उस दृष्टि से कहा गया उपस्थित विपाकत्वंच कर्मणो देशकाल निमित्त उपनिपातात् भवति। देशकाल निमित्त रूप जो सहयोगी है उसके संबंध से कर्म विपाक होता है, यानी कर्म फलोन्मुख होता है। और वह देश काल सब कर्मों का विपाचक एक जैसा नहीं होता, अलग अलग कर्मों को फलोन्मुख करने वाला देशकाल निमित्त अलग अलग होता है। इस अभिप्राय से यह कहा गया, यानी च एकस्य कर्मणो विपाचकानि देशकाल निमित्तानि तानिव अन्यस्यापि इति न नियंतुम शक्यते। इस वाक्य से भाष्कर भगवान ने बताया है। तो एक कर्म के फलोन्मुख करने वाले जो देशकाल निमित्त हैं, सभी कर्मों को फलोन्मुख करने वाले वे ही होंगे, ऐसा नियम नहीं बनाया जा सकता। अलग अलग फलक कर्मों को फलोन्मुख करने वाले देशकाल निमित्त अलग अलग हैं। ये दिखाने के लिए कर्म में एक ही देश काल निमित्त फलोन्मुख करने वाले नहीं हो सकते, ये दिखाने के लिए फल वैलक्षण्य कर्मों का प्रयोजक बताया जा रहा। इसलिए कहते हैं कि यतो विरुद्ध फलानि अपि कर्माणि भवन्ति। कर्म जिस कारण से परस्पर विरोधी फल वाले हैं, इसलिए सब परस्पर विरोधी फल वाले कर्मों का विपाचक देशकाल निमित्त एक कोई नहीं माना जा सकता। अब ये शंका कोई करता है यदि कि मान लिया सब कर्मों के फलोन्मुख करने वाले देशकाल निमित्त एक जैसे नहीं होते, अलग अलग होते हैं। ब्रह्म जिज्ञासु साधक के द्वारा जो ब्रह्म विद्या के साधन के रूप में अनुष्ठित कर्म है, निष्काम यज्ञादि से लेकर के निधि ध्यासन पर्यंत के, उनको फलोन्मुख करने वाला देशकाल निमित्त विशेष जानना चाहता है साधक यदि शास्त्र से, तो शास्त्र ब्रह्म विद्या के साधनभूत श्रवणादि को फलोन्मुख करने वाला देशकाल निमित्त शास्त्र से समझना चाहता है यदि, तो शास्त्र भी अंगुली निर्देश करके नहीं बता सकता कि श्रवणादि के विपाचक देशकाल निमित्त ये है करके, वो सामान्य रूप से ही बताता है। उसे कह रहे हैं शास्त्रम अपि इत्यादि से भाष्कर भगवान। शास्त्रम अपि इत्यादि का अवतरण है टीका में, ननु तरहि श्रवणादि विपाचक देशादिकम् कीदृशम् इत्यत आह शास्त्रम अपि इति। तो कहा कि श्रवणादि को फलोन्मुख करने वाले देशकाल निमित्त कौन है, सब कर्मों के फलोन्मुख करने वाले देशकाल निमित्त अलग अलग है यदि, तो ब्रह्म विद्या फलक श्रवणादि कर्मों के विपाचक देशकाल निमित्त को जिज्ञासु जानना चाहता है वह कौन सा है। ऐसा यदि प्रश्न होता है तो उसका उत्तर देते हुए भाष्कर भगवान कह रहे हैं, शास्त्रम अपि अस्य कर्मण इदं फलं भवति इति एतावति पर्यवशितम् न देशकाल निमित्त विशेषम अपि संकीर्तयति। शास्त्र भी केवल इतना बताता है कि इस कर्म का ये फल है, इस कर्म का ये फल है, लेकिन कर्मों का फल फलोन्मुख्य संपादक देशकाल निमित्त विशेष इस कर्म का यह है, इस कर्म का यह है, ऐसा स्पष्ट करके शास्त्र भी नहीं बता पाता देशकाल निमित्त को। ये कह रहे हैं कि शास्त्रम अपि अस्य कर्मण इदं फलं भवति इति एतावति पर्यवशितम्। शास्त्र इतना मात्र बताता है, एतावती का अर्थ है इतने ही विषय में पर्यवशित है, अंतिम निर्णय इतना ही बताता है कि इस साधन का यह फल है, इस साधन का यह फल है, श्रवणादि ब्रह्म विद्या के साधन है, इतना मात्र बता सकता है। लेकिन उन ब्रह्म विद्या के साधनभूत श्रवणादि का फलोन्मुख्य संपादक कौन है देशकाल निमित्त, ये शास्त्र से पूछोगे तो शास्त्र चुप हो जाता है, वो नहीं बताता। इसलिए कहते हैं न देशकाल निमित्त विशेषम अपि संकीर्तयति। देशकाल निमित्त का कथन शास्त्र नहीं करता है, तो फिर कैसे ज्ञात हो जाएगा देशकाल निमित्त विशेष, शास्त्र भी नहीं बता पाएगा। तो टीकाकार कहते हैं वह अनुमेय है, शास्त्र का विषय नहीं, अनुमान का विषय है, अनुमान प्रमाण से उसे जाना जाएगा। इसे कहते हैं फल बलात् देशादि ज्ञानम इति भाव। फल के सामर्थ्य से देशादि का अनुमान किया जाता है कि ये कर्म था, इस देश काल निमित्त से प्राप्त हो रहा है उसका फल, तो ये देश काल निमित्त उसका फलोन्मुख्य संपादक है कर्म का, ऐसा अनुमान किया जाता है। बाकी कर्मों का फलोन्मुख्य में निमित्त ये देश काल विशेष नहीं है। इसी वर्तमान में जिस कर्म का फलभूत सुख या दुख अनुभव किया जा रहा है, माना जाता है, उसी कर्म का फलोन्मुख्य संपादक शास्त्र है, क्या नाम, वो देशकाल निमित्त वर्तमान वाला है शास्त्र नहीं, ऐसा अनुमान किया जाता है। अब भाष्य में जो आगे वाला वाक्य है, साधन वीर्य विशेषात्तु अतिन्द्रिया इत्यादि, इसका अवतरण है टीका में, तथापि कर्मणा एव श्रवणादि प्रतिबंधो न वैपरीत्यम इत्यत्र को हेतु तत्राह साधनेति। मान लिया फल बलात् कर्म के फलोन्मुख्य संपादक देशादि अनुमेय है, लेकिन प्रारब्ध कर्म से ही ब्रह्म विद्या के साधन श्रवण आदि का प्रतिबंध होगा, इसका वैपरीत्य नहीं होगा, इसका नियामक कौन है? अनुमान से तो इतना मात्र ज्ञान होगा कि ये देश काल निमित्त इस कर्म का फलोन्मुख्य संपादक है। श्रवणादि ही कर्म से प्रतिबद्ध होंगे, कर्म श्रवणादि से प्रतिबद्ध नहीं होगा, इस का नियामक कौन है? इस प्रकार नियामक को जानने की इच्छा होने पर भाष्यकार भगवान लिखते हैं कि साधन वीर्य विशेषात्तु अतीन्द्रिया कस्यचित शक्ति आविर्भवति सा प्रतिबद्धा परस्य तिष्ठति। तो कहते हैं ये जो दो हैं, कर्म और श्रवण आदि, उनमें देखा जाता है प्राबल्य किसका है। तो साधन विशेष, साधन वीर्य विशेषात का मतलब कर्म और श्रवण आदि, इन दोनों में जिसका प्राबल्य होगा, जो प्रबल होगा, तो माना जाता है उसकी शक्ति प्रकट होती है। दूसरे में शक्ति है फल देने की, वह प्रतिबद्ध होती है। जैसे दिन, ये जो है रात में तारे भी चमकते हैं कि नहीं चमकते हैं, उनका भी प्रकाश होता है। दिन में प्रकृष्ट प्रकाश स्वरूप सूर्य का उदय होने पर तारे कहीं चले जाते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन वे उनका प्रकाश, प्रबल प्रकाश जो सूर्य का है, उससे अभिभूत होता है। सूर्य का प्रकाश में सामर्थ्य अधिक होने से वो अभिभावक बन जाता है, तो अभिभूत करने वाला। और जिनका सामर्थ्य कम है, प्रकाशन सामर्थ्य, वे अभिभूत हो जाते हैं। जैसे ही अभिभावक सूर्यास्त हो जाता है, तो फिर वो जितना अपने में सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य के अनुसार प्रकाशित हो जाते हैं। वो शक्ति प्रकट हो जाती है ना, प्रतिबंधक के चले जाने पर। ऐसे कर्म और श्रवण आदि में साधन विशेष के सामर्थ्य से, साधन गत वीर्य विशेष से शक्ति प्रकट होती है। तो प्रतिबंधक साधन में यदि सामर्थ्य विशेष है, तो प्रतिबंधक शक्ति का आविर्भाव होगा। श्रवणादि प्रतिबद्ध हो करके श्रवणादिगत जो ब्रह्म विद्या उत्पादक शक्ति है, वह प्रतिबद्ध रहेगी। और प्रतिबंधक में विद्यमान जो प्रतिबंधिका शक्ति, वो आविर्भूत होगी, यदि सामर्थ्य विशेष है तो। किसी किसी साधक के श्रवणादि ज्यादा समर्थ होते हैं कर्म, दुर्बल होता है, तो प्रतिबंधक प्रतिबंध नहीं कर पाता। तो माना जाता है कि वह इसी जन्म में प्राप्त कर लेता है ब्रह्म विद्या। ये व्यवस्था भगवान भाष्यकार ने इस वाक्य से बताई है कि साधन वीर्य विशेषात्तु अतीन्द्रिया कस्यचित् शक्ति आविर्भवती। साधनगत सामर्थ्य विशेष को लेकर के जो अतीन्द्रिय शक्ति है कार्य से अनुमेया, वो भी प्रत्यक्ष नहीं होती शक्ति, कार्य को देख करके उसका अनुमान किया जाता है, फल को देख करके वो किसी साधन विशेष की प्रकट हो जाती है, अन्य की प्रतिबद्ध होकर के रहती है। जिसकी प्रकट हुई है उसका फल दिखता है, जिसकी प्रकट नहीं हुई उसका फल नहीं दिखता। अतीन्द्रिय लिखा है ना, उसके कारण उसमें अनुमेयत्व बताया जा रहा है। टीका में है कि प्रतिबंधकत्व शक्तिरपि फलबलात् ज्ञातव्या इति भावः। ये जो प्रतिबंधकत्व शक्ति है वह भी साधन श्रवणादि संपन्न होने पर भी साक्षात्कार नहीं हो रहा है तो प्रतिबंध उपस्थित हो गया। इस फल को लेकर के, फल के सामर्थ्य से समझना चाहिए कि प्रारब्ध कर्म जो प्रतिबंधक है वह प्रबल है, उसकी शक्ति का अनुमान किया जाता है। तो फल बलात् प्रतिबंधक प्रतिबंधक तो शक्ति रपि ज्ञातव्या, ये हो जाता है। तो भाष्य में आगे वाला वाक्य है, हाँ उससे भी प्रबल होता है यदि प्रतिबंधक प्रारब्ध तो नहीं हो पाती। तत्त्वमसि वाक्य निर्दोष चित्त में अपने विषय का साक्षात्कार उत्पन्न करता है, और दोषवान यदि प्रारब्ध है, चित्त है, सदोष चित्त है, उसमें नहीं कर पाता। और वो दोष चित्त में होते हैं साधक की साधना से निवर्त्य, वो तो निवृत्त कर लिए, मान लिया, लेकिन भावी प्रतिबंध जो है वह दूर नहीं कर पाता अपने साधना से भी साधक। और तत्त्वमसि वाक्य में तो स्वयं के अर्थ का निर्दोष चित्त में प्रतिबंधक के अभाव अवस्था में साक्षात्कार कराने की शक्ति है, प्रतिबंध को हटाने की शक्ति नहीं है। प्रमाण है ना, वो प्रमाण प्रमा के उत्पत्ति अनुकूल शक्ति से युक्त होता है। प्रमा की उत्पत्ति में प्रतिबंधक को निवृत्त करने की शक्ति प्रमाण में नहीं होती, वो अन्य से हटानी होती। आँख रूप पर जो आच्छादित चद्दर आदि है उसे हटा नहीं सकता, उसे तो कर्मेंद्रिय हाथ को उठा करके हटाना पड़ेगा, तब उससे ढकी हुई जो वस्तु है उसे आँख दिखा सकती है। आँख में ज्ञानानुकूल शक्ति है, प्रतिबंध दूर करने अनुकूल शक्ति नहीं है। ऐसे ही तत्त्वमसि वाक्य रूप शब्द प्रमाण में अपने अर्थ का ज्ञापन करने की शक्ति है प्रतिबंध के अभाव अवस्था में। प्रतिबंध को तो हटाने के लिए दूसरे साधन, और वो भावी प्रतिबंध जो होता है प्रारब्ध, उसे वर्तमान प्रयत्न भी नहीं हटा सकता, वो बन चुका है ना, छुटा हुआ बान है, वो तो भोग करके ही शांत होगा, उसको ज्यादा प्रबल माना जाता है प्रारब्ध को। बाकी जो साधन है, बाकी जो प्रतिबंध है स्वयं के साधना से निवर्त, वो तो हटा सकता है साधक, वो तो स्वयं के प्रयत्न से भी हटने वाला नहीं, भोग करके ही हटने वाला है, ऐसा प्रतिबंध होता है, और उसको फलोन्मुख करने वाला वर्तमान देश काल माना जाता है करके, तो ये कहा जा रहा है। भाष्य में है आगे, नच अविशेषेण विद्यायाम अभिसंधिर नोत्पद्यते इह अमूत्रवा मे विद्या जायताम इति अभिसंधेर निरंकुशत्वात्। कहते विद्या विषयक अभिसंधि एक जैसी नहीं होती है, अविशेषेन विद्यायाम, ये सप्तमी है विषय अर्थ में, अभिसंधि का विषय बताती, विद्या विषयक अभिसंधि अविशेषण यानी एक जैसी समान उत्पन्न नहीं होती है, ऐसा नहीं, एक जैसी नहीं होती है, ये किसी को ऐसी भी अभिसंधि होती है कि मुझे यहाँ या जन्मांतर में ब्रह्मलोक में ब्रह्म विद्या उत्पन्न हो जाए, इस प्रकार की अभिसंधि भी देखी जाती है। ओंकारेश्वरालय महाराज जी बताते थे, उत्तरकाशी में रहते थे एक महात्मा, बड़े अच्छे तपस्वी महात्मा थे पहले, बहुत पहले की बात, जब अपने महाराज जी भी साधना सदन नहीं बना था, उत्तरकाशी में ही रहते थे उस समय, वहाँ एक महात्मा थे, वो गंगोत्री में भी रहते थे या उत्तरकाशी में भी रहते थे, तो अवधूत ही रहते थे, कुछ पहनते नहीं थे कपड़े ठंडी के दिनों में भी, और कई कई घंटों तक ठंडी के दिनों में भी गंगा जी में खड़े रहते थे, जप करते थे गंगा जी में खड़े रह कर, ऐसे तपस्वी थे। और उस समय वहाँ तपोवन स्वामी जी करके थे, बड़े वरिष्ठ महात्माओं में, उनके पास वो कभी वेदांत का स्वाध्याय करने के लिए भी जाते थे, तो वो कहते थे कि जब भगवान की सृष्टि है ये सारा संसार, और उसमें कहते हैं सर्व विकसित लोग हैं ब्रह्मलोक, तो क्यों एक बार भगवान की सबसे सुंदर सृष्टि जो है उसे देख करके मुक्त हुआ न जा, उसको जरूर देखना चाहिए, इसलिए हम तो नहीं चाहते हैं कि यहाँ ज्ञान हो, भगवान की बनाई हुई वो जो सुंदर कृति है उसे देख करके फिर वहाँ जा करके हमें ज्ञान हो, ऐसी उनकी इच्छा थी, ऐसा वो कहते थे। और उपनिषदों में भी क्रम मुक्ति की साधनभूत उपासनाएं बताई है ना, का मतलब वहाँ जाकर के ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा वाले साधक होंगे तब न उनको क्रम मुक्ति की साधनभूत उपासनाओं का प्रतिपादन शास्त्र कर रहा है, ये कहते हैं। तो इसलिए कहा कि नच अविशेषेन विद्यायाम अभिसंधिर नोत्पद्यते इह विद्या का कर्ता के रूप में अध्याय करना, यहां विद्या उत्पन्न होती नहीं ऐसी बात नहीं, या अभिसंधि यहां हमें यहीं पर ज्ञान हो, लोकांतर में जाकर के ज्ञान न हो, ऐसी अभिसंधि यहां पर उत्पन्न नहीं होती ऐसी बात नहीं, ऐसी अभिसंधि हो जाती है। किसी किसी साधक को तीव्र वैराग्य है तो हमें इसी जीवन में अहम ब्रह्मास्मि ऐसा साक्षात्कार हो, ये तीव्र ब्रह्म जिज्ञासा होती है। किसी किसी को ब्रह्मलोक में जा करके ब्रह्मा जी के मुख से वेदांत श्रवण करके हमें ब्रह्म विद्या प्राप्त हो, ऐसी जिज्ञासा होती है। इसलिए अभिसंधि निरंकुश होने के कारण ये नहीं कहा जा सकता कि सब जिज्ञासुओं को आत्म जिज्ञासा एक जैसी ही होगी, यहीं पर हमें ज्ञान हो ऐसी ही अभिसंधि होगी, लोकांतर में आत्मज्ञान विषयनी अभिसंधि नहीं होगी, ऐसा नियम नहीं बनाया जा सकता। तो जिनके अंदर जन्मांतर में हमें ब्रह्म विद्या प्राप्त हो ऐसी इच्छा है, तो उनकी जो लोकांतर विषयनी इच्छा है वही प्रतिबंधक रहेगी ना, वो ज्ञान नहीं होने देगी, ये होगा। और आगे कहते हैं श्रवणादि द्वारेणापि विद्या उत्पद्यमाना प्रतिबंध क्षय अपेक्षया एव उत्पद्यते, श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य, यह श्रुति ज्ञान के साधन के रूप में श्रवणादि बता रही है। श्रवणादि से जो अहम ब्रह्मास्मि ऐसा बोध होता है वह भी अप्रतिबद्ध चित्त हो तब, प्रतिबंध रहित चित्त हो तब होता है। तो श्रवणादि द्वारेनापि विद्या उत्पद्यमाना, जिस साधक के चित्त में इसी जन्म में हमें ज्ञान हो ऐसी इच्छा है, उस साधक को भी श्रवणादि के द्वारा जो अहम ब्रह्मास्मि बोध होगा वह प्रतिबंध के रहते हुए नहीं हो सकता, प्रतिबंध निवृत्ति पूर्वक ही ज्ञान होता है। और जो भावी प्रतिबंध होगा यदि, तो उसका निवर्तक साधन तो यहाँ हो नहीं सकता, उसको तो भोग करके ही शांत करना होगा, उसके लिए फिर वह प्रतिबंध विद्यमान होने से श्रवण आदि के पूरे होने पर भी बोध नहीं हो पाएगा, ऐसा नियम रहेगा। तो श्रवण आदि द्वारे नापि विद्या उत्पद्यमाना प्रतिबंध क्षय अपेक्षया एव उत्पद्यते तथा च श्रुतिर इत्यादि का अवतरण है टीका में। प्रतिबंधक सद्भावे स्रोतम स्मार्तंच लिंगम आह, श्रवणादि संपन्न होने पर भी विद्या की उत्पत्ति में प्रतिबंधक होता है इसका ज्ञापक स्रोत लिंग यानी स्रोत वचन तथा स्मार्त वचन बता रहे, श्रुति का वाक्य तथा स्मृति का वाक्य बता रहे हैं। तथा च श्रुतिर दुर्बोधत्वम आत्मन दर्शयति। श्रुति बता रही है आत्मा दुर्बोध है, आत्मज्ञान के अनेक परिपंथी होते हैं, प्रतिबंधक होते हैं, ऐसा श्रुति बता, इसलिए दुर्बोधता है। श्रेयांसी बहुविघ्नानी, तो श्रुतिर आत्मनो दुर्बोधत्वं दर्शयति, आत्मा दुर्विज्ञेय है बताती है। श्रवणायापि बहुभिर् योन लभ्य, यह श्रुति बता रही है ब्रह्म विद्या के साधन की प्राप्ति भी सहसा नहीं हो पाती, उसमें भी अनेक विघ्न होते हैं, इसलिए श्रवणायापि बहुभिर् योन लभ्य, यानी यह आत्मा बहुभिर् जिज्ञासुभिर्, अनेक जिज्ञासुओं को आत्मविषयक श्रवण करने को भी नहीं मिलता है। आत्मजिज्ञासा होने पर भी, पहले तो आत्मजिज्ञासा कठिन, आत्मजिज्ञासा हो भी जाए संसार से वैराग्य पूर्वक, तो आत्म प्रतिपादक ग्रंथों का श्रवण कठिन, जैसे तैसे यह कठिन साधन श्रवण मनन निधिध्यासन प्राप्त हो भी जाए, तो कहते हैं श्रीन्वन्तोपि बहवो यमन विद्यु, दूसरे सूक्ष्मतम सूक्ष्मतर प्रतिबंध होते हैं, उन प्रतिबंधों के रहते हुए आत्मविषयक श्रवण करने पर भी आत्मा का उन प्रतिबंधों के कारण बोध नहीं हो पाता, इसलिए श्रीन्वन्तोपि बहव, बहुत से श्रवण करने वाले जो साधक हैं उनमें प्रमाण विषयक संशय, प्रमाण विषयक विपर्य, प्रमाण विषयक संशय विपर्य, ये सब रहने से वे प्रतिबंध दोष, प्रतिबंधक दोष जो है ज्ञान नहीं होने देते। तो ये कहते हैं श्रीन्वन्तोपि बहो यमन विद्यु, और आत्म प्रतिपादक ग्रंथों का व्याख्याता भी सहसा उपलब्ध नहीं हो पाता। श्रुति कहती है आश्चर्यो आश्चर्यो वक्ता, ये इसमें से एक अधिक छपा है, मूल में आश्चर्यो वक्ता इतना ही है ना, आश्चर्यो वक्ता कुशलोस्य लब्धा ऐसा है। तो आश्चर्य कहा जाता है दुर्लभ, जो बार बार घटित होती है घटना उसे आश्चर्य नहीं कहते। सर्वजन सुलभ जो कार्य होता है उसे आश्चर्य नहीं कहा जाता, सहसा आम व्यक्ति नहीं कर सकता, जो ऐसा कर्तव्य माना जाता है आश्चर्य, सहसा समुद्र को एक छलांग लगा करके पार करना कठिन है, नहीं कर पाता आम व्यक्ति, हनुमान जी ने किया, वह आश्चर्य है। पहाड़ को फूल के तरह हाथ में लेकर के शीघ्र गति से दौड़ना आम व्यक्ति नहीं कर सकता, हनुमान जी ने किया, वो आश्चर्य माना जाता है, यानी कभी कभी घटित होने वाली घटना वो दुर्लभ होती है, हनुमान जी के बाद में देखने को नहीं मिली। पहाड़ उठाने की घटना तो कृष्ण अवतार में देखने को मिली, समुद्र का अतिक्रमण हनुमान जी के तरह अभी तक नहीं किया किसी ने। ये आश्चर्य है, दुर्लभता है उस कार्य में। बार बार ऐसी घटना देखने को मिले तो आश्चर्य नहीं कहा जाता। तो ऐसे वक्ता कहते हैं आश्चर्यो वक्ता, आत्मा का प्रतिपादक ज्ञान कांड जो है उसका व्याख्याता आश्चर्य के तरह है, दुर्लभ है। और कुशलोस्य लब्धा, इस आत्मवस्तु का लब्धा यानी अनुभविता, साक्षात्कार करने वाला, कोई कोई नचिकेता जैसा होता है। तो कहते हैं अस्य यानी आत्मनः लब्धा यानी अनुभविता कुशल, कोई कोई कुशल होता है। कहते हैं साक्षात्कारवान की तो बात ही कोई अलग है, उसे छोड़ दो। आत्मा का परोक्ष ज्ञान हो ठीक ठीक, वह भी दुर्लभ है, आत्मविषयक परोक्ष ज्ञानवान भी। इसलिए कहा आश्चर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्ट, तो कुशल आचार्य के द्वारा वेदांत श्रवण करने पर भी जिसे आत्मा का सम्यक परोक्ष ज्ञान हो वह भी दुर्लभ है। इसलिए कहा आश्चर्यो ज्ञाता, ज्ञाता से लेना परोक्ष ज्ञानवान, लब्धा से अपरोक्ष ज्ञानवान। इस मंत्र का थोड़ा अर्थ कर रहे हैं टीकाकार, टीका को देखिए कि श्रीन्वन्तोपि यम श्रीन्वन्तोपि न विद्यु इति उक्ते प्रतिबंध सिद्धि, सुनने पर भी वेदांत श्रवण होने पर भी आत्मज्ञान नहीं हो पाता। तो श्रवण तो आत्मज्ञान का साधन है ना, विचारित वेदांत वाक्य, वो होने पर भी ज्ञान नहीं हुआ का अर्थ है प्रतिबंध विद्यमान है। किसी ने तो किसी को होता है, किसी को नहीं होता है। किसी को जिसको हुआ माना जाएगा उसमें प्रतिबंध नहीं था, और जिसको हुआ नहीं हुआ उसमें प्रतिबंध विद्यमान है। तो श्रीन्वन्तोपि न विद्यु इति उक्ते हे यानी इति वचनात् प्रतिबंध सिद्धि, प्रतिबंध की सिद्धि हो जाती है। ये ज्ञापक लिंग है प्रतिबंध के सद्भाव में। और आत्मनो यथावत वक्तापि आश्चर्य यानी अद्भुतवत कश्चिद एव, आत्मा के वास्तविकता का निरूपण करने वाला भी आश्चर्य के तरह होता है, अद्भुत होता है, दुर्लभ होता है। और तिष्ठतु लब्धा, ये जो कहा कि कुशलोश्य लब्धा, कोई कोई होता है अनुभविता, इसके विषय में कहते हैं कि तिष्ठतु लब्धा अने साक्षात्कारवान, आत्मविषयक साक्षात्कार करने वाले की तो बात छोड़ दीजिए। कहते परोक्ष तो ज्ञातापि आश्चर्य, ठीक ठीक आत्मविषयक परोक्ष ज्ञान हो जिसे, वह भी आश्चर्य के तरह है, दुर्लभ है परोक्ष ज्ञानी भी। परोक्ष ज्ञान का भी फल बताया है कि जितने भी बुद्धिकृत पाप है, मतलब ज्ञात पाप है, उनको भी दूर कर देता है परोक्ष ज्ञान। तो ऐसे पंचदशी में जिसका ये फल बताया गया ऐसा परोक्ष ज्ञान जिसको हो जाए वो भी दुर्लभ है। ये कहते परोक्ष तो ज्ञातापि आश्चर्य कुशलेन आचार्येन अनुशिष्टोपि। तो कुशल यानी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आचार्य के द्वारा उपदेश प्राप्त करने के बाद भी परोक्ष ज्ञान हो जाए ये भी बड़ा कठिन प्रतिबंध के रहते हुए। इस प्रकार यह श्रुति ये बता रही है कि आत्मज्ञान के बहुत से प्रतिबंधक होते हैं, इसलिए वर्तमान जन्म में ज्ञान नहीं भी हो सकता है। और जब प्रतिबंध दूर हो जाता है तो पूर्व जन्म में अनुष्ठित श्रवण आदि से ही प्रतिबंध की निवृत्ति होने पर बोध हो जाता है। इसका ज्ञापक वचन भी बताया जा रहा है गर्भस्थ एव वामदेव इत्यादि से। इस पर चर्चा हम लोग कल करते हैं।